صباح دانون جمعه جمعه پتہ مخ شغا باندې باندې نه یوه اعتراض نه یو کی دا خرا باندې دا اعتراض او خرا چې توخته دا معدول دی نشانه الافضل ما دی افضل مننا نو پتہ باندې اعتراض دا هشي چې او خرا چې کله تر معدول دی الافضل نه کې نو یو خدای چې مبني ده شي صداشي مبني نشي وتا غير مصرف معربه بل مبني ده ویری شي زکات چې په اثر شال افلام مو دې تخم تنظیم شو معنی خرف لره ها دا خرجي معنا به شروع اخ مبني اصل د افلام خرف دي اخ مبني اصل د تنظیم د مبني لره مبني کنا نو یو خدای مبني هشي او بل د معرفه او دا صفات نکري وکړي معرفه به نسبت اخرى هي کنه صفات نکري دا نو معرفه ده او دې افضل منا چې رمضان بلې پاشا کوي یو ته مومنی دا وایي چې متظم شمال دې مل نه او بل دای همیشه د پر سوای مفرد مذکر وایي څه دا وایي مفرد مذکر مفرد مذکر وایي مطابقت تندر ته وایي پر مذکر او خدام مو جمع دې پر جمع ورته خرج ما دو تاسو کنه نو دې پر دا د جواب کې چې کسا دا معدول شدا کاند چې دار معدول چې ګرځي اے معدول من ہونا نو دې اصل معنی په اعتبار سره چې کی مخپل معنا دې معدول من هو امر عارف مارزی معنا په اعتبار در خدای نه معدول او په از غاش په افضل من شي یا په افضل من شي یا الافضل شي دا الافلام او دا من د خو غاو عارزی معنی دي دا خدای الافلام او د من د وجه نه ورغلي دي خپل معنا شو خو دا تعریف غا نشته من نشته نو اصل معنی په اعتبار در معدول دي اصل معنی په اعتبار سره خو ځا نه تعریف ته پښونه ته شپشي اخ حرف ته پښشي نو چې ته دا اعتراض نه خوښه بل تر ځاور دي چې شاو خارون ده نو سارون ده زورابون نه نو سیغی دی په خبره پېښ کړه بیا فاش هم کور دغه دغه عادي مثال شې ذکر کړی وای د پر دې هغه عادل بیان کړه دا که چې ورته عادل بیان وته څنو ضرورت نه ځکه دا او خرو شم په معنا د غیر سره استعمال ده دا او خرو په معنا چې سره استعمال غیر سره استعمال ده لہذا په دم د اعتراض ورته چې درس دوا سبب نشته نه یو سبب ده جی چې عادل له بل وسف نشته استعمالات چې ورکه چې نه په اصل شو وسفیت شته بشي بېلکو وسته معنا د غیر سره خدای پاسه شو وسفته وشوا او په اندر باندې خدای اعتراض نه ورته دي پته شو بل دا اعتراض لري چې اخرى مؤنث مفرد ده او اخر یې څه ده مذکر مفرد ده پاشه خو تو عدل نک بیان نشي نشته ته عدل مذکر کول ذره اخرى شو دوسه بینه نه په بیرادي قال في مقصود الثاني سوره وشوا په اخر شو خپل لو وزن فين دی بل بسيط بس ته پاشه عدل تصنو ضرورت نه دی وجه نه معنا پدا پېښ دي ته خبره پنځه شرک نه هم نه ویرو ونه مې کتنو وجمع بل مثال جمعه ده دا مثال د عدل تحقیق ده اے دا جمعه چې کلامش په کلام د عربی من دلا غیر منصرفه څه من دلا غیر منصرفه نه کسره په رتله په کلام نه تر تل تنوین ده چنه په رتله لا اے دی وجنا په ظاهر شه په درشه یوسف موجود وو یوسف وو مش چا وس فیت بل سبب ونا مش مجبور شولی او بل ظاهر نر اسباب صلاحیت لرو نه چې مش اپ شه متبر کړای وای چې یو مالف مند د اپ شه بل لای وای الف مکسوره یا ترکیب یا وزن فعل یا دا شی نه پښه صلاحیت نه لري نو مش مجبور شولی اعتبار د بل سبب ته چې بل سبب پښه څه کی دا کله سبب سره خو څنګه کړ غیر من سره نه کړ او صالح ته اعتبار د پر بل سبب بنا نو پښه مش پښه متبر کو عدل عدل او عدل کی مدل عدل تحقیق دی زکه عدل تحقیق چاته چې د په اصل باندې دلیل مسوا د غیر انصراف نه بل دلیل څه وی موجود وی او دلته ها دلیل بل موجود دی د په اصل باندې یو خو د غیر انصراف دلیل دی بل دلیل څنګه د جمعه دا جمع د جمعه څه دو جمع د چا د جمع نه جمعه جمع د چا جمعه جمع د جمع او جمع او مؤنث مفرد مؤنث او مذکر اجمعو ده مذکر اجمعو ده او مؤنث مفرد جمع جمع جمع ده ده کنه ده جمع او متوجه شه جمع او فعلاء دا مفرد شه دا جمع شه نه مفرد ده جمع او مفرد ده لکه حمراء حمراء چته اسره شته ده مؤنث اسراء يختصر شي حمراء او مفرد اجمعو ده لك احمر او مذكر ده مذكر اجمعو ده لك احمر احمر شدي سرات انا سرات سیر زړه چې وي احمر سیر شای چې وي احمر ورته چې مذکر وي او سیر وي تاسو لشي احمر دا وس احمر دی نه دا احمد نن چې خامخا سیر زړه دی سیر مګړای دی احمر ورته راشه سیر خار دی وسو ته راشه احمر ورته راشه او جمع اغا حمراو سرا سرا شزا دو سرا خرا دو زیدر پشتر جا سرا پیلٹر را دو چی پشتر جا حمرا او جمع تو اس احمرون یعنی کسا جمع اغا کتر دی جمع جمع دی احمرون حمرون یعنی حمرون داوی سو سری غاتی دا غسنا می سری شدی بی اسرم خریبی خریبی دا پیش کنا می نو دا جمعه چه دو دا جمع دو دی جمعاو او جمعاو مفرد اجمعاو دا نو دا جمعاو اجمعاو دی چا پا وزن شو فعلاو افعلو افعلو فعلا پا وزن شو او دا وزن چه دا دی افعلو فعلاو دا وزن دوا کسما دا یو صفتی دا یو اسمی دا دا کلا وقت صفتی هوی سمنا یو ذات مبهما ماخوذ ما بعض صفات یا بده دلالت لک احمر حمراء احمر چاته مطلق ای ذات ته ای سیر وی بس ذات من له الحمرت حمراء اغم انس ذات چله الحمرت وی دا اسم شو کا صفات شو اسم صفات چاته ای چ په یو ذات دلالت کو مبهم ذات خو سرات صلی خاص د چاوی ای صفات وی نو دا صفات شو نو افعل فعلا صفتی روتی او اسمی روتی لکا صحرا صحرا تشتی بیابان تی صحرا زد صحرا اس پتا شد صفتی منشتا زد اسم مند پوشو کنم نو احمر و حم افعل فعلا او وزن دا فعلا او وزن کلا وقت اسمی روتی او کلا وقت صفتی روتی زدام کرو بدا مسالا دا که چه کلا دا فعلاء صفتی وی بیدا پا فورن جمع کیجی پوشو کنا لکا حمرون حمراء جمع سرسی حمرون سوچ کی بدر چکی دا او چه اسمی وی اپا فعالا جمع کیجی یا پا فعلاواتن جمع کیجی لکا سحراء دای کنا جمع یا سحارا حرو درمی او صحراوات جمع دي صحراوات جمع دي صحرا صحرا اودو او صحارا جمع دي صحرا اودو دا فعلات وکسم دي فعلا اسمي دي فعلا اسمي چې خالي په ذات دلالت وصف په شمول خوند وی لکه صحرا صحرا معنا څه بیان پدې څه وصفي معنا نشته او یو فعلا صفاتي دو هغه په وصف دلالت لکه حمرا او حمرا مرا اغا سرا شدتا یه بکا دفعلا صفتی و دفعلا اتوا صفتی و بدا پا فعل جمع کیجی لکا حمرا او پا چا جمع کیجی حمر او که اسمی وی پا فعلا جمع کیجی یا پا فعلا او دا جمعاون دا جمعا سا جمع دی جمعا او دو کنا نو جمعا او فعلا او وزن دا نو کدا چیر صفتی وی خوبی پا جمعون چی جمع شوی وی جمعہ دا نہ دا جمعہ دا جی پر جمعہ نہ دا جمعہ او کا اسمی بھی نو پر جمعہ یا پر جمعوات دا سوائے او سر دا پر جمعہ جمعہ شوائے ملی میز دا چھ دا جمعہ یا دا جمعہ نرم عدن دا یا دا جمعہ نرم عدن دا یا دا جمعوات دا سوائے اس پر دی اثر بندے یو خدای غیر انصراف ته دلته که چاسو له غیر مصالح ته پر خام خرو بس انا دا غیر انصراف ته غیر انصراف پر سنه عدل نه عدل او عدل پر اصل بس اصل نو په اصل نه خو نه غیر انصراف دلش او دا غیر انصراف نه دا بل دلمه ته پیسې کا او وی جدا د فعلا وزن د فعلا صفاتی دو اسمی دو یا مالی می جمع دي چې یا فورن دا یا فعلا دا یا فعلاوات او دا جمع په یو جمع نه جمع شوی مالی می جدا چې دغه وی جمع نه خام خاصه ده سمجھ گئے جمع ام انست اجماع ود وكذلك قطع و بطع و بصو ده قطع و ده بطع و ده سدي دا قطع و بطع و بصو دا دي تاكيد پر اون استعمال دي اجماع و دا اون تاكيد پر استعمال دي تاكيد پر خبر کوم جاءنی اسوۃن جمعو جاءنی اسمتن قطعو بتاو خدا قطعو بتاو مساو دا تابی دے جمعو دی بغیر بے جمعو نا گوشی استعمالی جی خوشی کرنم شاہ چی دا دے فعلا معنس دا جمع دو او پا فعلا معنس چی معنس دے افعالو دے دا فعلا شے قیاس دا رہے انکانا صفتن کدا صفتی وی ان تجمع علا فعلن چپ فور جو لکا حمراء و پچا جمع کیجئے پا حوم و بائن کانت اسمن ان تجمع علا فعالا او فعالا واتن لکا سحارا ان لکا سحراء و پا سحارا او پا سحراء واتن جمع نو دول تخ پا جمع جمع شوائی دے ملی می جدا چه اصل یہ اما جمع دا یا جمع دا یا جمع واتن دا پوشی کنا اس فائدہ ہو تو میرا اخراج ہوا اے چھتا دا متبار کے دے گے اخراج ان واحدت من ہا دیوینا خو تحقق العدل عدل پشت سر ہو تحقق فائد نو عدل پشت رو بھائی تو جمعہ شاہد رو گئی اس سے تراس بوارش شاہد رو گئی موسیقی تراس بوارش جدو تا خدا تاکید پورا استعمالی شاہد تا خود چاہد پورا تاکید پورا پتا شاہ خود تاکید دی مانا دا وصف میر نار خونشتا پتا کچھ پا اصل شدہ خود جمعیت مانا شتا پشت وصفیت مانا پشت اگر چې اوس باندې تاکید سره استعمال لري او ها په تا په معنا د کول سره استعمال لري خو څنګه نه وایي خو اصل شی اوس فیت معنا شته نو زه تراس وو چې دا ز په هغه جمعه شي چې د جمع نار معدول وي چې کوم ځای نه معلوم پاشه خو اوس فیت څه کا ځکه چې هغه اوس فیت شته خو فعال او فعال وات النجر وي نو معدول وي بیا په تاسو خو اوس فیت شته نو بیا یو سبب په شروع شي عادل دی بل سبب نو ستاسو څنګه تب تک آ چې دا جمع او دا فعلا او صفت اسمی څه دو دا په فعلا صفتی وي څه دو ور حمل دو پداش حکمن من وصف او بنا ځکه اصل د فعلا او د صفتی اصل فعلا او څه دی صفتی دی دا اسمی چې دی دا څه شی دی عارضی دی دا اصلی نه دی لہذا اصل صفتی دی نو کوم دي شي کده فعلا او اسمی وي ها دا په صفتی ورسدو حمل حمل اصل وضع دی فعلا او چاده پر راي اي صفات دي احمر او حمرا او اسود او سودا او داس په شته رجه سمجھ گئے زه کدا ته سویل دی پکاشه چې افعالو دا دو صفات مشابه سره اصل وضع دي صفات پر دي افعالو وجه کنه په صفات په الوان شه په داش عین شه الوان چې دي او عیوب چې دي پاشه افعال تفضیلی نرزی تفضیلی کنه نه جوړیږي افعال ځکه کنه افعال صفاتی څه دو جوړا شوی دو اس کتر اس تفضیل جوړ کې به اختباس رسی جی اده وجه نه د الوان او د عیوب نه اس تفضیل نرسته ماجی که سمری شي نه استعمالی شي مونږ میر دا چې اصل وضع د صفات پورا د افعال صفاتی دو افعال صفاتی دو دا اسمی جو دا په دغه خبره دا به دي فاحد السببين في العدل التحقيقي والاخر صفه الاصليه وان صارت بالغلبه في باب التاكيد اسم نگر دا زغه جواب شو چې دول ته جمعه په باب التاكيد په باب التاكيد اسم ګرځي دا شي پښه کنه خو اصل شو دا څه دی صفتی دو صفتی معنا شته شا وفي اجمعوا اخواتي اخذ السببين يوزن في الاول والاخر صفه الاصليه کارو به وعلى ما ذكرنا ايش ركيمه خبره مو ته ذکر کړلا لا يرد جمو شاذا ايش جمو شاذا اعتراض ور باندې اعتراض دا ور ديږي چې شا دا ان يبو نقص شغو عدل بلا زکه چې ته ايچ د زمش رقم نه پخون مده اعتراض چې ته ايچ عدل تحقيقي چته چې د پاسل مده مسوا د غیر سر بل دی چې پاسل دلیل موجود شدا دلیل په فراش چې اصل دا وبل خدا دلیل دشه چې په فراش او چې فراشه خدا دلیل بده شته دا څنګه مسلو او تر دې چې په اپوسوم اپوسونو نیبون هڅه عدل او بلا څو بلا عدل او بلا چې عدل په شو بلا او عدل مند دا غاشتا دلیل څه ځکه چې پاسر باندې دلیل موجود دی ځکه مخ شه ته ځي چې دا فعل نو وزن څه دی اجو فی واوی دا په چا یې مګل افعال اصل قاعده ده اصل موجود دی پاسر په اصل باندې دلیل موجود دی کنه چا قاعده صرفی ده او دلیل پاسل دا بیانی دلیل پچا بند دی په فراد نو اقوا سن ان فراد دی اقوا سن دربان جی او چې دلیل په فراد ورو خدا دلیل په خروج شو جی می جی دا دوت دلیل نشتا پا اصل کا دلیل دا مان په فرع او دلیل په خروج دلیل نه مان زکا په خروج دلیل نه مان چې دلته هو دا اقوسن ان یبن صغیر مصارفونه استعمالیږي چې میر خروج وکي مش خروج ته مجبور شي کسه دا عادل خود عمر اعتباریا ولا دی د اسباب ضروریا اعتباریا ولا دی یو ضروری سبب ته مجبور دی وجنه معتبره وي او بل ور سره اعتبار دې ته معتبره وي خدا خبره چې څه مجبوري خروش ضرورت خروش او په اقوسن او ان یبن شي کا اثر باندې زو بل دلیل معنا په فرع دلیل معنا په خروج دې پر خو څه ضرورت نشته ویل ته دلیل ویل او خبره وای نور دا اقوسن او یبن دې اقوسن او نه نه ور مدو بل لای چې به دا تاسو وای ضرورت ا ضرورت به چې دې په کلام سره استعمال کړئ او ته په کلام شپون ظریف دي به ته ویل غا چې دا دې اقوسن او یبن دې نه مدو شي په خروج دلیل نشته دلته په خروج دلیل وو چې دا په کلام شدا څه څه مل جمعه دي خیر نه به دي نو دوی ځرای کسا چې دا کوم بیان مو ده تا وکاو په شي کنه دا نو ور دي چې درا د جمعه شدا الکان مو نو فاین علماء یو تبر اخراج او معما او قياس دلته اعتبار نه ده شو چې دې موږ دې یې نه روبو چې کوم په شي قياس ته فيه ما الکان يم كيفه ولو او تبر جمعه اولن علي ابن واقواس او بل خبر ده چې دا شب بل یو خو زورغان نشته او خروج دلیل نشته واصل دلیل په خروج دلیل نشته ځکه چې غیر مصرف نه دي نه به دي او بل خبر ده چې کدا وس عدل واپس شي به ودا ته جمع شازا نه نه عدل ته چا شاز نه دي او د جمعه ته چا شاز وین نه او خره ته چا شاز وین نه عدل ته چا شاز نه دي ته دا شاز چې ملي بیر ته اخراج نشته دي کته جنا دا شاز دا پدا وجه به تمیل شي دا عدل پر دایو قاعده وی دای دی یک نسبی امام عبدالشاه چیز پاد شه قاعده نشته دا عدل پر قاعده دا عدل دای مخالف ورکه است قاعده نشتا عدل پر داس قاعده نشتا چې ته چیا نه خلاف شي بستی دا عدل او چوی شاز داس قاعده شتا پوښه کنه اصل د پر قاعده شتا دې پر نشتا قاعده کیف ولو تو بر فیما جم ولو تو بر جم اول کچری جم په دې شاور متبره وای علا ان ابن ما کو فلا شذوز فی هذه الجمعیت په دې جمعین شو بچنه وای کته چې نه شذوز د بابل وجه رغلی وی څنګه نه رغلی وی چې د عدد پر دایو کای دی غنه د سوي مخالف و چې ولا قاعده تل الاسم المخرج ان یلزم چې بیا لازم شي من مخالفه د شذوز فمن اين يحكم فيما بشذوز به څنګه حکم ته په شذوز کې بدام چې کای دا شتانه چې کنه خلاص ورشي به شاله خو چې کنه شاله دې چې مخالف وکړي ومن هذا تبين الفرق بين الشاذ والمعدل معدل معدل هغه اسم چې معدل وي او هغه شاذ مې چې فرض ده معلوم شاذ هغه دې چې پر کیسه کنه خلاف وکړي او دې عادت معدل دې پر اساس نشته کې اساس نشته چې کنه خلاص ورشي او ته واته خو یې خو چې کنه شاذ او تقديرن او تقدیر اے خروج ان کائنات ان اصل مقدر ہے اشراو کلا جدا تقدیرن دا مفعول مطلق تا ہے د چا دے پورا دا صفت دے چا دے پورا اے خروج دے پورا په اعتبار د موصفه خروج ان تقدیر خو په صفت به خالی متعلق ہدای اے خروج ان دا سے خروج کائنن عن اصل مقدر مفروض چې د داسې اصل نه وي چې هغه اصل به څه وي تقديري به فرضي وي اصل به تحقیقي نه وي څه معنا په اصل باندې او د غیر انصراف نامه سوا هیڅ دلیل نه وي یکون داعی ویلا تقديري به فرضي چې د ایګي اصل او فرض کول ته داعی صرف منع صرف لا غیر او بل شایو په خلاف ته چا عادل تحقیقي چې په شخص مسواده غیر سره نه بل دلیل په وجود اصل باندې مثال څنګه ایله کا عمر لکه څه کا عمر وکذالک زفر زکه جدا عمر او زفر چې کلامی په کلام دار مش مندل غیر مصارف او غیر مصارف باندې چې پښتو سبب نه وي کې ایو کوم مقام دی او په عمر او زفر شه خو سبب موجود چې معرفه وا عالمیت ده بل سبب نه او به سبب سره خدای غیر مصارف کړی ده نه میر مجبور شوی اعتبار دی بل سبب ته ځکه چې د انر سبب صلاحیت نه لور افشه او اعتبار دی پر صلاحیت بل سبب نه لري مگر چې میر پر سبب تبارک عدل دی مجبوری دی وجنه عدل په شفاعت فرض کړی او عادل کی مادل ده عادل تقدیری ده عادل تقدیری زیاده یه چی ده پاسر منده مسواده ما صفر بل حیث دلیل او دلتا ده عمره پاسر منده چی عامرون ده یا ده زفر پاسر منده چی زفرون ده مسواده غیر انصراف نه کوئی دلیل نه لحاظ ده تا یه عادل تو بده شرط تقدیری رو گاره فإنما لما وجد عائرا منصرفين ولم يوجد فيه سبب زائر نو موجود به السبب إلا العالميات اعتبر فيهما العدل ولما توقف اعتبار الرد على وجود الأصل او عدل خبر بھی چتے پر اصل بھی ولم فی مکن فی ما دلیل ولا وجودی او ایدی پو اصل من موجود نہیں اس دلیل نو غیر مناصر نو قدر فی ما مقدر قلیش پتہ دوا سرا شے دا خبر ان اصل ما عامر و ظافر عدل عنهما الى عمر و زفر عدل کی مدل شا تقدیر و مصر باب کتا بس نہیں